Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 7 Mart Pazartesi. Yıl 2011, ay 3, gün 66, Kasım 120. 1432 Hicri Rebiülahir 2, 1426 Rumi Şubat 22. Yağmurlar. Çetin Emeç'in vefatı 1990. Günün sözü. En değerli şey hayat değil, güzel yaşamaktır. Platon. Günün tarihi. 21 yıl önce bugün 7 Mart 1990'da yazar ve gazeteci Çetin Emeç kimliği bilinmeyen kişiler tarafından öldürüldü. Çetin Emeç öldürüldüğü tarihte Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu üyesi ve yazarıydı. 135 yıl önce bugün 7 Mart 1876'da Alexander Graham Bell icat ettiği telefona ait patenti aldı ve ilk telefon görüşmesini de 10 Mart günü gerçekleştirdi. Yemek listesi gün 66. Tarhana çorbası, Arnavut ciğer, patates salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. face at first, just go sleep. Turn the wider shade off. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 ve AçıkGazete.com'dan da yayın yapıyoruz. Ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bu yeni bir Açık Gazete'ye başlarken bir günaydın da 65 yaşını idrak etmiş olan Matthew Fisher asıl adı, Matthew Charles Fisher. 7 Mart 1946'da Croydon'da doğmuştu. 65 yaşında İngiliz klavyeli, çalgılar ve org çalan, ayrıca şarkıcı, besteci, şarkı yazarı ve biraz önce dinlediğimiz açılış parçasındaki A Whiter Shade of Pale, Bach'ın bir eserinden uyarlama aslında. Orada duyduğunuz orgu da çalan adamın doğum günü 65 yaşında. Biz de onu bir bu şekilde anarak başlayalım istedik. Evet, çok yoğun, hareketli ve zorlu bir dizi günden, hatta bir yılın içinden geçmekte olduğunu söyleyebiliriz dünyada. Ve çok... Yani Kaddafi'nin haberler de mesela sürekli olarak Libya lideri diye başlıyor. Bu da beni çıldırtmak için yeterli bir sebep aslında. Birçok şeyde, Voice of America'da mesela Libya lideri Kaddafi muhaliflere saldırma planları yaptı filan diyor. Yani hangi lider, hangi muhalif filan diye düşünmek lazım. Fakat musluğun başında kim var, ona göre o değişiyor. Demek ki tekrar güçlenmeye mi başladı veya öyle bir algı mı oluştu, artık bilemiyorum. Yok, hiç değiştirmediler aslında şeyi. Yalnız Kaddafi'ye petrodolar yağdığını da belirtmişti gazeteler. Yani batılı ülkeler mali yaptırım uyguluyoruz falan diyorlar ama Financial Times'a göre Radikal'de, dünkü Radikal'de bir haber vardı. O da Financial Times'a göre Kaddafi petrolden adam akıllı para kazanmaya devam ediyormuş. Zaten bütün aldıkları silahları filan da İngilizlerden ve Batılılardan yeni aldılar zaten. Ve petrol işlemcileri ve nakliye şirketleri yöneticileri de basına demeç vermişler. Ve Afrika'nın en büyük dördüncü petrol üreticisi olan ülkeden alınan ham petrole ödenen paralar Libya Merkez Bankası'na gönderilebiliyor demişler. O da kullanıyor. Yani 570 bin varil petrol ihraç etmiş Libya. İsyan başladı Şubat'ın son haftasından itibaren. Geçen hafta bu rakam 400 bin varil olmuş. Buna göre ülkenin son iki hafta 770 milyon dolarlık petrol ihraç ettiği hesaplanıyor diyor. Evet, böyle bir durum işte, o silahları ve paraları kullanarak devam ediyor Libya'nın tırnak içindeki lideri Kaddafi, diktatör ve psikopat olduğu konusunda herhalde kimsenin fazla bir tereddüdü olmasa gerek ve Batı'nın da sevgili diktatörlerinden bir tanesiydi. Sonradan bir ara aşk nefret ilişkisi. Evet, bir ara bozulmuştu ilişkileri, sonra tekrar uzatmalı. Hafta sonu bir karşı saldırıya geçmiş Kaddafi. Yani bu bir süredir zaten karşı saldırı, her gün bir karşı saldırıya geçiyordu. İşte kendisine bağlı paralı askerler ve sadık güçlerle birlikte. Bu bir önceki hafta isyancıların ele geçirdiği özellikle Trablus yakınındaki kentlere yönelik bir saldırıymış. Görgü tanıklarına göre henüz orada net bir durum yok. İşte isyancı güçlerin birkaç kilometre geri çekildiği, bu kentlerin açıklarında veya işte banyolarında kendilerini yerleştirdiği, oraya iyice yerleştiği söyleniyor. Ama işte bir ilginç raporlar da var. İşte Kaddafi güçlerini ele geçirdikleri evlerdeki insanları dışarı çıkartıp kalkan olarak kullandığı, bu insanları. Canlı kalkan değil mi? Canlı kalkan olarak kullandığı vesaire gibi haberler de var. Açık olan şu, yani oradaki isyancı güçler veya devrimci güçler, nasıl adlandırırsak adlandıralım, oldukça zorlanıyor. Çünkü her şeyden önce Kaddafi'ye bağlı güçlerin çok daha iyi donanımı var ve paralı askerlerden falan oluşuyor zaten, Afrika'nın çeşitli ülkelerinden getirdikleri. Evet, bir de Trablus'ta köşeye sıkışmış olma durumundan dolayı oraya yakın olduğu zaman tabii ki daha bir... Evet, yani isyancıların eline geçirdiği batıdaki kentlerden Zaviye mi, nasıl okuyacağız da tam bilemiyorum. El Zaviye diyorlar galiba. Yoğun çatışmalar sonucu işte Kaddafi yanları tarafından kuşatılmış ama keskin isyancılar da insan avına çıkmış. Buna rağmen ama isyancıların bıraktıkları yönünde bir haber gelmediği gibi direniyorlardı. Bu arada İngilizler çok rezil olmuş durumdalar. Öyleymiş. SAS komandoları, BBC'nin haberi, çok acayip. Bingazi kentinde muhaliflerin, yani isyancıların ya da devrimcilerin denetimindeki Bingazi'de iki İngiliz dış istihbarat servisi MI6 görevlisi, altısı da İngiltere'nin OPEC dünyaca ünlü SAS komandolarına mensup 8 kişinin yakalanması durumu var. Şimdi niye orada olduklarıyla ilgili tabii şeyler var. Bu İşte İngiltere'de kalan, pardon, Libya'da kalan Britanya vatandaşlarını çıkartmak için gibi şeyler söyleniyor. Evet, yani çok acayip aslında. 7 kişilik bir ekip Libyalı muhaliflerle iletişim kurmak için helikopterle bölgeye gönderilmiş ve birkaç aydır çiftlikte çalışıyormuş. Tom adlı bir İngiliz ajanı. Onunla buluşmaya gitmişler. Yani artık John le Carré'yi de saçını başını yolduracak kadar kötü hazırlanmış senaryolardan da bahsetmemiz mümkün herhalde. Çok üzülüyordur. Benim aklıma Graham Greene geliyor daha çok. Evet, o da olabilir. The Third Man. Üçüncü adam, evet. Tom'la buluşmuşlar. Sonra komandoları ve MI6 görevlilerini bir buğday tarlasında nöbet tutan bekçiler yakalanmış. Çantalarında silah, cephane ve farklı ülkelere ait pasaportlar. Bu SAS komandolarının bekçiler yakalamış. Evet. SAS komandolarının şeyi de, sloganı, amblemde, armada yazılan şey, cesaret eden kazanır imiş. Şimdi değiştirmiş Guardian gazetesi, cesaret eden Libyalı bir çiftlik bekçileri tarafından derdest edilir diye vermiş. İşte bu da militarizmin yarattığı mitlerden biri, böyle SAS komandoları falan, evet. Hani şey gibi, gecenin karanlığında geliyorlar, böyle kimsenin bilmediği işler yapıyorlar falan. Öyle değil işte bu da. Şey, İsrail'in pek meşhur komandolarının da neler yaptığını gördük. Evet, işte militarizm böyle bir şey, propaganda. Marmara baskınında tamamen ateşli silahları falan olmayan, ellerinde sopalar olan aktivistler tarafından denize atıldılar falan. Onun üzerine zaten dellenip, hatta birkaç tanesi de yaralandı. Onun üzerine dellenip öldürdüler, kafalarına kurşun sıkarak otomatik silahlarla filan. İsrail komandoları da, evet, bu militarist mitoslar bu şekilde cereyan ediyor. İngiliz ajan ve SAS komandolarının Kaddafi rejimine çalışan paralı askerler olduğundan şüphelenmişler. Tabii şeyler de, devrimci liderler oradaki. Sen olsan böyle bir şeyden şüphelenmez miydin? Sonra sorgulanmışlar ve serbest bırakılmışlar. Ama gazete bu böyle olmadığı anlaşılınca hadi gidin demişler. Aslında iyi mi yapmışlar bilmiyorum. Gazete grubun bu şekilde gözaltına alınmasının İngiliz hükümeti açısından büyük bir utanç kaynağı olduğunu söylemiş. Ayrıca yaşananların, muhaliflerin Libya'daki devrimin tamamen iç kaynaklı olduğu iddiasına zarar verebileceği söyleniyor. Nedenmiş? Yani yeni düşmanlar edinmek istemiyoruz demiş Bingazi'deki isyancı liderlerden Essam Geyrani. Ama çok sayıda silah, pasaport ve casuslara özgü malzemelerle gelip insanla da ilişki kurulmaz ki demiş. Yani hakikaten ne diyeceğin insanın bilemediği çok çeşitli durumlarla karşı karşıyayız böyle. Bu şey blog meselesinde benim özellikle tutturduğum bu teatral, dramatik örgü. Daha eski yani gölge tiyatrolarına kadar götürüp oradan da Shakespeare, Sofokles falan diye geliştirdiğimiz şey geçerliliğini sürdürüyor herhalde. Biraz da Molière'vari komedilerden de bahsedebiliriz değil mi? Shakespeare komedileri de uygun. Evet tabii onlar da bir yerden referans alıyorlar. Bu tarz şeyleri yazarken herhalde almışlar. Hiçbir şeyin değişmemiş olduğunu bilmek aslında biraz cesaret ve umut kırıcı gibi geliyor insana. Blog demişken tabii sizin bloğa yine saldırı varmış bu sefer yeni taşınan yere. Yeni taşınan blog ama. Evet evet orada da bir tam anlamadım ama bir yavaşlama falan varmış yani. Onu ben, da söyleyeyim. WordPress'e ha? WordPress'e. Beni takip ediyor olamazlar değil mi? Bir dinleyicimizle karşılaştım merdivenlerinde Açık Radyo'nun. Öyle fazla esprisini de yapmayın. Ne olacağı belli olmaz bu işlerin dedi. Acaba haklı mı? Ben WordPress'te mücadeleme devam etmeye çalışıyorum dedim blogu sürdürmeye. Bilmiyorum. Bunu duyunca ne yapacak bilmiyorum. Libya'ya dönersek çöldeki beceriksizlik demiş Guardian başyazılarından birinde bugün. Ve Libyalı önemli bir noktaya bence temas ediyor. Libyalı isyancıların ahlaki gücü ve siyasi anlamda halkın gerçek sesini temsil ettikleri iddiası işte bu meşhur lider meselesi. Kim lider, ne lideri Gaddafi için? Mısırlılar ve Tunuslular gibi buraya kadar tek başlarına gelmelerinden kaynaklanıyor demiş. Yani bağımsız bir isyan. Bu onların ayaklanması ve kimsenin maşası da değiller. Yeni efendiler aramak için değil, zorba bir yönetime son vermek için mücadele ediyorlar. Kaddafi'nin güçleri isyancıların ilerlemesini durdurmayı başarsa da, iç savaş giderek uzasa da sonunda Kaddafi rejiminin yok edilmesini sağlayan isyanın bu ulusal kimliği olacak diye bir tespitte bulunmuş. Guardian ki ben de katılıyorum buna. Zaten pazar günü çıkan Fransa'da Le Journal du Dimanche Pazar gazetesinde Kaddafi ile bir şey de var, söyleşi de var. İlginç şeyler olmuş orada da. Yani hani onun da bu bazı hazır algılar var işte isyancıların ne olduğu ile ilgili. Yok efendim bunlar İslamcı radikaller işte yok işte Al-Kaide, El-Kaide vesaire gibi. Kaddafi de tabii buna oynuyor. İşte şey sormuşlar demokrasiler kendi halkına ateş açan rejimleri pek sevmez gibi son derece ahlaki açıdan eğreti bir yorum yapmış röportajı gerçekleştiren. Kaddafi'nin de cevabı şu olmuş kendisine. İsrail'in Gazze'yi bombalarken yol açtığı sivil kurbanların silahlı kişiler yüzünden verildiğine inanmıyor musunuz? Veya Afganistan veya Irak'ta Amerikan ordusunun düzenli olarak sivil kurbanlara yol açtığını, sivil kurbanları öldürdüğünü bilmiyor musunuz? Veyahut Afganistan'da NATO'nun hiç mi sivillere ateş açmadığını düşünüyorsunuz? Evet. Burada Libya'da ben kimsenin üzerine ateş açmadım demiş. İşte bu da tarihin gördüğü en büyük çarpıtma olaylarından biri. Görünüşte haklı tabii. Bütün söyledikleri doğru. Gaddafi'nin. Ona o açığı verende de kabahat var ama bence. Evet pası lobu atmış değil mi? Aynen öyle. Yani sadece soruyu soran değil. Gollük ortaya yapmış. O sorunun arkasındaki tarihsel arka planı hazırlayan da yani takım oyunu diyelim buna. Evet sıkı bir batı takım oyunu gerçekleşmiş. Fakat bütün bunlar Guardian'ın söylediğini engelleyecek gibi gözükmüyor. Yani bu İngiliz komandolarının ve işte petrodolarlarının yağmasının vesaire sonunu çöldeki beceriksizlik falan engelleyemeyecek Libyalı isyancılar. zaten kaybedilecek hiçbir şey kalmadığı için bu kadar saldıran aslında Muammer Gaddafi'nin de askerlerinin, paralı askerlerinin filan önleyecekler yani. Fakat Independent'ın ilk sayfasında Libya ile ilgili bir özel haber de var. Robert Fisk'in imzaladığı özel haber. Amerikan yönetimi Libyalı muhalifleri Suudi Arabistan aracılığıyla gizlice silahlandırmayı planlıyormuş. Bu da o. Aslında biraz da acaba rasinvari bir trajediye doğru mu gidiyoruz? Bunda gülecek bir şey de göremiyorum artık. Suudi Arabistan üzerinden silahlandırıyor öyle mi? İsyancıları. Suudi Arabistan'da bölgede tabii muhalif bir rejim olarak öne mi çıkıyor? Öyle mi demek lazım? Tabii özgürlük istemiyor mu? Libya'da uzayabilecek bir iç savaşı askeri müdahaleden kaçınmayı amaçlıyormuş Amerikan yönetimi. Suudi Arabistan'dan Bingazi'deki muhaliflere silah göndermesini istemiş. Ama Şii azınlığın gösterileriyle karşı karşıya, haber öyle diyor. Yani Fisk'in yazısı, Suudi Kralı Abdullah Kaddafi'den şahsen nefret etse de bu isteğe bir yanıt vermemiş. Bir de böyle mitolojik göndermeler, can düşmanı filan nefret ediyor mesela. Abdullah niye Kaddafi'den nefret ediyor? Bilmem yani, herhalde bir yerde karşılaşmışlardır. Kaddafi'nin bir tersi olmuştur Abdullah falan gibi şeyler mi söylemek lazım bilmiyorum. Veyahut işte gerçi şey var, çıkıntı söylemleri de vardı Kaddafi'nin. Hani nereden vuracağını pek bilemiyorsunuz. İşte bir an Afganistan NATO operasyonundan örnek verebiliyor. İşte bir an bir sosyalist görünürde, en azından böyle retorik olarak öyle bir açılımda tırnak içinde bulunabiliyor falan. Böyle sonuçta çok da dengeli değildi Abdullah da. Öte yandan... Ama Abdullah yaşı büyük abimsin deyip elini öpmesi falan beklenir. Gelenek, görenekler uyarınca. Öyle yapmamış mıdır? O kimsenin elini öpmüyor Kaddafi öyle. Öptürüyor. El öptürüyor değil mi? Berlusconi'ye mi son öptürdü? Evet. Evet, yani haberde şey diyor işte. Suudilerden Libya'daki muhaliflere diyor, karşı isyancıda Kaddafi'ye bağlı güçlerin zırhlı araçlarla düzenlediği saldırıları durdursun diye tank savarlar ve savaş uçaklarını vurabilmeleri için de karadan havaya atan füzeler gönderilmesin. Ne kadar hoş olur değil mi böyle bir? Ben Suudi en son Arabistan üzerinden karadan Sovyet hava işgaline karşı Afganistan'daki mücahitleri silahlandırmak üzere yine Suudi Arabistan üzerinden neydi, Bin Laden miydi adamın adı, onu böyle silahlandırdığını hatırlıyorum. Hatta Stinger füzeleri bu karadan havaya falan. Ben de hatırladım. Sonucu iyi olmadı ama olsun. Afganistan için iyi olmadı zaten. Yani Stinger'ı imal edenler için kötü bir şey yok. Yok, evet. Bu arada tabii şey de var yani, bu programı takip edenler hatırlayacaktır. Ara sıra bu Chomsky'nin bahsettiği, Noam Chomsky'nin bahsettiği ABD hükümetlerinin muhaliflere destek verme veyahut en azından iktidarda olanlardan desteğini çekme süreci. Önce itidal mesajları yayınla, işte sonra reform falan de, en sonunda da uygun bir anda sat biraz şeklinde. Evet. Yani son ana kadar yeryüzünün en kanlı diktatörlüklerinden biri olan, gelmiş geçmiş en kanlılarından biri olan, en vahşi zulüm sahibi Çavuşescu, Nikolay Romanya'daki sosyalizm ya da komünizm adına gerçekleştirilen şeydir. Son saniyeye kadar desteklemişti. En son çeken Amerika oldu desteğini Çavuşescu'ya. İşte şimdi de şeyde Wall Street Journal'da çıkan bir habere göre ABD hükümeti nihayet şeye karar vermiş, bu Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşananlarla ilişkin tavrına net bir şekilde karar vermiş. Öyle isyancıları falan açıktan desteklemek falan yok buna göre. Uzun süredir ittifak içinde bulunduğu buradaki bu rejimleri işte reform yapmaları durumunda desteklerini sürdürmek. Bu. Evet, güzelmiş. Yani değerlendirme bu. Orada da Fisk'in şeyinde yazısının sonunda şöyle bitiyor. Yani Suudi Arabistan bu şey, bunu kabul ederse yalnız, bu teklifi, o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin yani Obama yönetiminin Suudilerin isyancılara karşı girişebileceği olası şiddeti kınaması nasıl mümkün olacak Obama'nın? İşte iktidara davet ediyor zaten. Yani o bir tane şablon var orada, isimleri değiştirip her seferinde o şablonu. Hatta bir defasında ben düşünüyorum yani şablonda isimleri değiştirmeyi unutacaklar ve yanlış bir şey yapacak adam falan diye aklıma gelmiyor değil. İtidal ya Abdullah. Evet. Filan öyle. Gibi bir laf çıkacak. Arapça. Ya, olabilir. Ya, ben daha çok şey yani Abdullah yerine mübarek der mi falan diye düşünüyorum. Evet o da olabilir. Yanılmışız. Düzeltirler hemen, basın sözcüsü gelir Crowley filan. Yanlış mübarek demişiz, Abdullah demek istiyorduk diyebilirler. Ya biz onu hani mübareke öyle ya sen de mübarek falan anlamında söyledik şeklinde değiştirilebilir, oynanabilir tabii, öyle bir şeyi var onun. Tabii bu konuda gelinen noktayla ilgili bu devrimlerin değerlendirilmesiyle ilgili şeyde Common Dreams'de güzel bir yazı çıkmış. Şeyde program asistanımızın sağ olsun verdiği notta var bu. Robert Freeman'ın bir yazısı. Şöyle diyor, 2011-1848'in tekrarı diyor, yeniden oynanması. Canlanması diyor. Evet. Canlanması diyor. Ama daha da kötüsü diyor. 2011'deki isyanların, devrimlerin başarıya ulaşması için ne yapması lazım? Bunu tarihe bakarak öğrenebiliriz diyor. Ama ilk olarak diyor, herkesin aklından çıkartmaması gereken şey, kimse illüzyona kapılmasın. Var olan rejimler, düzenler öyle sessizce gecenin karanlığına kaybolmayacak diyor. Evet, karanlığında kaybolmayacak diyor. Gayet derin siper kazmış durumdalar değil mi? Mevzilenmiş durumdalar. Evet öyle diyor. Zaten bu Obama'nın açıklaması, daha doğrusu şey ABD hükümetinin belirlediği strateji, Kaddafi'nin karşı saldırıları falan da bunu böyle gösteriyor. Evet oldukça önemli bir şey söylemişler. Yani derinlemesine mevzilenmiş durumdalar ve çok sayıda kaynak var ellerinde, işte petrodolar ve bin bir türlü silah, otomatik ve ağır filan silah bulunmasıyla beraber bir de çabuk teslim olarak çok fazla şey kaybedebilirler. Ve onun için de her kitapta yazılı her türlü hile hudayı gerçekleştirecekler. Kaldı ki bu devrim oldu bitti denilen yerler için de geçerli. Hani örneğin Mısır'da da hafta sonunda yine 200 civarında sivil, tırnak içinde sivil, işte ama bıçaklı, palalı falan kişinin göstericilere saldırdığını gördük. Hani bu, haydutlar öyle mi? Evet. Ben onu atlamışım mesela. Evet. Yani bu gibi şeyler de oluyor. Yemen'de 26 kişi öldü. Evet, olağanüstü. Hükümetin ateş açması sonucu, hükümet güçlerinin ateş açması sonucu. Bu şekilde gelişmeler var. Yani evet, gözüken o ki Salih'in de sonunu gittikçe yaklaştıran şeyler. Ama ne yapalım yani. Ürdün ve aynı yazıda da şey diyor. Ürdün ve Bahreyn'de de hükümetle açıkça rüşvetle satın almaya kalktılar başkaldıranları diyor. Suudi Arabistan'da da aşırı otoriter ve açıkçası orta çağ diyor ki ben buna katılmıyorum. Orta çağ bu kadar kötülememizin hiçbir sebebi yok. O da kendine özgü özel kültürünü geliştirmiş bir şeydi. Çok daha başka bir şeyden bahsetmemiz lazım. İnsanın özündeki bir vahşetten belki. Neyse işte hükümet, ilkel hükümette bütün burs verilmesi binlerce dolar adam başına, hükümetlere şey Suudi vatandaşlarına binlerce dolar adam başı dağıtılmasını öngördü diyor. Ama ben bunun dahi bu analizi tabii katılmak gibi tümünü okumadık maalesef. Ben okumadım yani. Fakat bu analizim bile sonuçta bu isyan dalgasının devam edeceğini inkar etmediğini düşünebiliriz. Irak'ta olduktan sonra bence artık bütün bu korkunçluklardan, ülkenin toplumun dokusunu mahveden işgal, Amerika ve müttefiklerinin işgalinden sonra, istila ve işgalinden sonra, mesela Basra'da yine ağır bir saldırı var, sivil otobüse saldırı, en az 6 ölü var maalesef. Amerikan konvoyunu hedef almış ama yanlışlıkla sivillerin bulunduğu bir otobüs geçerken patladığı bildirilmiş Voice of America'da. Ama Irak'ta da durdurulamaz, önü alınamaz bir isyan başlamış durumda. Suudi Arabistan'da da Ulema Konseyi gösterileri yasaklamış. İzinsiz gösteri yapılmayacak demiş yani. Daha önce ya bu haberleri de çok seviyorum bu şekilde. Başlık veriyor Voice of America. Suudi Arabistan'da Ulema Konseyi gösterileri yasakladı. Neyi seviyorsunuz burada? Başlığın hani kendi içindeki... Daha önce yasak değilmiş yani. Gösteri istediği gibi Suudiler çıkıp gösteri yapıp hükümet aleyhinde sloganlar atıp hatta hükümeti birkaç defa devirmişler. Yasaktan haberdar etme belki olabilir, böyle değerlendirilir. Ulema liderleri. Yalnız şimdi Yemen, Umman, Bahreyn, Ürdün gibi bütün ülkelerde zaten komşularda rejim aleyhtarı gösteriler patlak vermiş durumda. Şeriata uygun değil demiş Suudi Ulema Konseyi. Sence uygun mu? Vallahi çok. Ya bu konuda bilmediğim bir şey hakkında fazla atıp tutmayayım, bilmiyorum. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı da bu gösterilerin yasaları çiğneyeceğini açıklamış. Yani hem şeriatı çiğniyorsun hem yasaları. Zaten şeriat hukuku yok mu orada? Dolayısıyla aynı şey. Olsun, hani iki kere altını çizmek adına önemli, değerlendirilebilir. Suudi Arabistan'ı falan da geçelim. Hani bölgenin dışına biraz belki çıkalım, bölgesel değerlendirmeyelim. Kuzey Kore'de bir şeyler vardı. Gıda konusunda özellikle açlıkla başlayan. Orada da bir endişe hakimmiş şu anda Pyongyang'a, başkente. Özellikle yani söylenen o ki oradaki parti yetkilileri de şeyi biraz böyle irkilerek izliyor Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da olanları. Çin'de de Yasemin çağrısı üçüncü defa gösteri yapıldı ve son derece endişeyle Çin yönetimi de izlemekte her türlü kalkışmayı. Bu arada Libya'dan kaçan Bangladeşliler feribottan atlamışlar, onu biliyor musun? Evet. Çok korkunç. Girit'e götürülüyormuş. Yaklaşık 1300 kişiden 49'u denize atlamış ve 3'ü boğulmuş. 11 kişi de kayıp. Kayıp. Evet, bu şekilde zaten geri iade olacağından korkarak yapılan bir hareket bu. Yunanistan'a götürülürken. Ama zaten hani bu AB politikasında da göç politikasında şeyi görüyoruz. Hani geri iade konusunda. Yani ben veririm de ne olursa olsun, pardon. İade, ben işte yanlış yerleşmiş bir kere değiştiremeyeceğim onu sanıyorum. Hep öyle aklıma kalmış. Neyse. Yani biz iade edelim de ne olursa olsun artık bizden çıktı şeklinde. Tamamen, bu konuda ben NTV, MSNBC'den bu haberi okuduğumda da şeyi gördüm. Kaçak göçmenler deniz atladı şeklinde verildiğini başlık gördüm. Başlık öyle değil mi? Tabii kaçak. Onlar... Yani öyle bir şey de yok aslında, onu da söylemek gerekir hani. Kontrol dışı göç belki demek. Bunun yerleşmesi daha doğru olur. Evet, yani lider Kaddafi gibi kaçak göçmen terimi de uygun değil. Arkadaşlarımıza dostane uyarıda bulunmamız lazım bizim. Voice of America'nın Türkçesinde, Amerika'nın sesinde çalışan ve NTV'de, MSNBC'de kaçak göçmen olan izinsiz gösteri de olmaz arkadaşlar. Gösteri izin olarak yapılan bir şey değildir. Bunları ona miting deniyor değil mi zaten? Evet. Yani gösteri zaten izin alınması gerekmeyen bir şeydir eğer demokrasiden bahsediyorsak. Bu konuda Türkiye'de de yanlış bir bilgi var. İşte bizde de hala şey zannediliyor. İzin gerekiyor falan. İzinsiz gösteri yaptı falan. Öyle i̇şte bir şey yok. İşte onu diyorum. Bütün başlıklar. Yani kanunen de yok yani. Yok tabii. Ve son olarak şey de söyleyeyim, dünyadaki genel durumla ilgili on binlerce kişi de Madison'da ayakta gene ve film yapımcısı Michael Moore da Madison itfaiyeciler yerel ünitesiyle bir konuşma yapmış ve devam edin, bu iş böyle gider, uyuyan devi uyandırdınız, bunun adına çalışan sınıf denir demiş. Oldukça ilginç Amerika'da da gelişmelere tanık oluyoruz. Açık Gazete. Conquistador, your stallion stands. In need of company. Like some angel's halo silver sheen, and in your rusty scabbard now the sand has taken seat, and though your jewel encrusted blade has not been plundered, still the sea has washed across your face, taken of its fill. Evet, Conquistador çaldığımız parçanın adı buydu. Procol Harum'dan dinlediğimiz ikinci parça, sonlara doğru duydum. Belirgin şekilde duymuş olabileceğini umduğumuz orgu da işte bugün 65 yaşını tamamlamış olan Matthew Fisher çalıyordu. 7 Mart 1946'da doğmuş bir İngiliz müzisyen, klavyeci ve şarkıcı. Matt Fisher'ı anmak için çaldığımız ikinci parça bu. Evet, Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. İki ufak not, uluslararası planda çok önemli bulduğumuz için önceliği daima onlara veriyoruz. Hele bu devrim dalgası yükselirken. Ama Türkiye'de de önemli şeyler oluyor, onlara da geçmeden hemen önce iki şey söyleyelim. Diktatöre karşı el ele diye bir haber vardı hafta sonundan, ilginçti aslında. Manama'dan, yani şeyden, el ele bir hat, kadın, erkek, genç, yaşlı binlerce Bahreynli'nin, çok önemli bir gösteri olduğunu söylemek lazım. İnci Meydanı'na kadar el ele hat oluşturmuş, 10 kilometre. Bahreynliler Şii Sünni kardeşliğine ilişkin sloganlar attılar. Ve binlerce Bahreynli de bayrakla donatılmış araçlardan destek veriyor, kornalarla. Hamburg'da da var destek aynı şekilde. Alster Nehri kenarında insan zinciri oluşturmuşlar. Bunlar pozitif, önemli, umut verici gelişmeler diye bakıyorum bu dayanışma gösterileri. Kaddafi'den de bahsetmişken, şeyi de unuttuk, ileri geri konuşmalarının sonucunda Batı'yı da, İslamcılar Kuzey Afrika'yı ele geçirirse Akdeniz barbarosların, korsanların eline geçer demiş. Yani ben gidersem bunu yapmayacaktı. Türk korsanları gelir demiş yani. İşte bunu yapmayacaktı. Şimdi bitti. Barbaroslar da dönecek. Aynı konuşmada değil mi bu? Jurnal du Dimanche'da. Evet, geçtik bunu da. Fransa'da da faşistler iktidara nihayet geliyor, açık açık galiba. Önümüzdeki dönemde Front National'in %23 lideri üzerinde oy almış. Şu anda gözüken o ki, hem Sosyalist Parti'nin lider olarak göstermeyi düşündüğü Martin Aubry'den hem de Sarkozy'den daha yüksek ilk turda. Yani işte Fransa yeterince çakma faşizmle bence idare edildi. Gerçeğini de geçsin. Geçsin. Biz de, ben de aynı kanıdayım. Marie Le Pen genç yıldızı yükselen faşizmin Avrupa'da ve Fransa'nın yüz akı, Le Pen'in de kızı genç siyasetçi faşist Marie Le Pen yükseliyor. Durdurulamayacak bir yükseliş. Evet. Gelelim Türkiye'ye. Evet. Önümüzdeki yaklaşık bir saatin konusu bu. Aslında Perşembe gününden beri devam eden bir durum söz konusu Türkiye'de. Bu artık kaçıncı da 18. dalga mı Ergenekon'daki? Saymak zor. Galiba ama... yanlış hatırlamıyorsam 11 kişinin evinde veya işte iş yerinde arama yapılmıştı. Daha sonra da bunlardan çoğu gözaltına alındı. İşte bir tanesi yok ortada. Kuzinoğlu. Evet. O yok, kaçmış o. Ne, ona döneriz tekrar. Öncelikle ama Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın tutuklanmaları haberi var. Ergenekon soruşturması kapsamında gözaltına alınıp mahkemeye sevk edilmişlerdi. Nedim Şener ve Ahmet Şık tutuklanmışlar. Önce soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz tarafından Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde sorgulanmışlar. Daha sonra da tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmiş durumdalar. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından da tutuklanıp Metris cezaevine gönderildiler. Nedim Şener ve Ahmet Şık'la birlikte polis memuru Aydın Bıyıklı ve bu Oda TV denilen internet sitesinin yazarlarından İklim Bayraktar da adliyeye sevk edilmişti. Bıyıklı ve Bayraktar da savcılık tarafından sorgulanmaları sonrasında serbest bırakılmışlar. Şöyle bir şey de var tabii. Neden tutuklandıkları da önemli. Ergenekon örgütüne üyelik şüphesiyle tutuklanıyorlar Nedim Şener ve Ahmet Şık. Burada belki tekrar belirtmek gerekir, bu Nokta gazetesinin darbe günlüklerini ortaya çıkaran, en azından o haberi yapmasında çok önemli bir rolü vardı Ahmet Şık'ın. Örneğin Ertuğrul Mavioğlu ile beraber yazdığı bir kitap vardı. 40 katır mı 40 satır mı yine Ergenekon üzerine. Çok böyle en azından dışarıdan bakıldığında örgüte yakın bir görüntü vermiyor. Her böyle bir derin devlet görüntüsünün, görüntü değil sadece, derin devletin kendisine karşı bu tarz, yani devlet içindeki diyelim, derin devlet lafını da kaldıralım, devlet içindeki çetelenme, hukuk dışı ve korkunçlukların tamamen karşısındaki yazılarıyla, her ikisi de aslında. Evet. Nedim Şener de Ahmet Şık da ortaya çıkıyorlar ve her ikisinin de ortak noktalarından bir diğeri de Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili de yazı ve kitap yazma girişimi içinde olmaları. Özellikle de Ahmet Şık'ın İmamın Ordusu başlıklı bir henüz tamamlanmamış bir kitabından dolayı ortaya, yani onun Oda TV'nin yöneticisi olan Soner Yalçın'ın bilgisayarında bulunduğu söyleniyor, evet, bu kitabın bir kopyasının. Ayrıca şey, hani Ahmet Şık kendisi de böyle bir şey yok. Yani ben, evet, ben vermedim diyor. Çok uzun süredir de temasım yoktu diyor Soner Yalçın'la. Velev ki olsaydı ne lazım gelirdi diye de konuşmuştuk zaten. Evet. Vermiş olsa da bunun neden suç? Evet, çok. Zaten bu konuyla ilgili sorular burada yoğunlaştığı için savcılık bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Veyahut yaptı. Daha önce böyle bir açıklama yapılmamıştı. Evet, ilk defa oluyor. Kitapla ilgisi olmadığını söyledi. Neyle ilgisi varmış peki? Açıklanamayacak şimdi delillerle ilgisi varmış. Bu açıklamada açıklanamayacak delillerden mi bahsedildi açıklamada? Evet. Aynen öyle oldu. Açıklanamayacak delillerden bahsedildi. Ama tabii ki tutuklanan herkesin işte suçu kanıtlanana kadar masum olduğuna dair karine bir kez daha tekrar edildi. Ben o açıklamadan da pek bir şey, yani bana çok tatmin edici gelmedi. Biraz da şey, hani kimseye ayrıcalık yapılamaz, işte savcıya kimse bir şey yaptıramaz gibisinden sert ifadeler de vardı açıklamanın içinde. Ama yani bu insanların kitap yazdıkları kitaplar için değil de veya düşüncelerinden ötürü değil de neden tutuklandıklarıyla ilgili bir şey yoktu. Şu anda açıklanamayacak delillere sadece referans verildi. Onların da açıklanamadıkları için ne olduğunu da bilmiyoruz. Böyle süre giden bir süreç var işte. Şimdi evet, yani bugünkü... Şimdi önce şeyi tamamlayalım isterseniz. Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın adliyeden çevik kuvvet ekipleri eşliğinde çıkışı sırasında da şey var. Protesto eden meslektaşları var. Beşiktaş Adliyesi önünde oturma eylemi yapıldığı, bir süre Çırağan Gazetesi'ni trafiğe kapattığını söyleyelim. Ve Beşiktaş Adliyesi önünde sabaha kadar bekleyip meslektaşlarına destek verenler de var. BBC Türkçe'nin mesela haber kaynaklarımızdan bir tanesi bu. Olayı izlemekle görevli gazeteciler de ellerindeki fotoğraf makineleri ve kameralarını bırakarak bir süre eyleme destek vermişler. Bu da ilk defa evet. Duyduğumuz bir şey, önemli. Daha sonra da olaysız bir şekilde dağıldılar diyor haberde. Ergenekon soruşturması kapsamında Beşiktaş Adliyesi'ne götürülen 5 kişi de tutuklanmaları istemiyle İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmiş. Yalçın Küçük, Müyesser Yıldız, Doğan Yurdakul, Coşkun Musluk ve Sait Çakır'ın mahkemede sorgulanmaları da devam edecek, bekleniyor diye bir haber vardı. Yani bunu çeşitli haber kaynaklarından, Biyanet'ten ve diğer gazetelerden görmemiz mümkün. Evet, senin de dediğin gibi savcılık da pek alışılagelmiş olmayan bir açıklama yapmış. Ergenekon soruşturmasını yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz. Hiç kimsenin gazetecilik faaliyetinden dolayı gözaltına alınmadığını açıklamış. Açıklanamayacak deliller var diyor Zaman Gazetesi'nde. Bu da çok rahatsızlık verici sayılabilir. Delillerin açıklanamaması bana çok garip geliyor açıkçası her şeyden önce. Yani delilin açık olması gerekmez mi? Delil. Çünkü adı üstünde. Evet. Yani şey, soruşturmayı tehlikeye mi düşürecek açıklanması durumunda? Bu mu demek isteniyor? Yani aklıma bir tek bu geliyor. Onun da nasıl olduğunu anlayamadım. Yani evet. Soruşturmayı tehlikeye düşürecek olan açıklamalardan biri de sayılabilir. Açıklanamayacak deliller var diye bir açıklama yaptığı zaman bizzat savcı, bu da soruşturmayı mahkeme açısından zorlaştırabilir. Hı hı. Şüphesiz ki. Yani savcılık diyor ki gözaltıların gazetecilikle ilgisi yok. Neyle ilgisi var? Bir takım delillerle ilgisi var. Başka olaylarla, delillerle. Nedir bunlar? Açıklanamaz. Yani yürütülmekte olan soruşturma ve gözaltılar diyor. Aynen okumaya çalışayım Kadir Kök'ten derlemiş. Zaman Gazetesi de manşetinden veriyor bunu. Yürütülmekte olan soruşturma ve gözaltılar bir kısım basın mensubunun gazetecilik görevleri, yazdıkları, yazacakları yazılar, kitaplar ve ileri sürdükleri görüşleriyle ilgili değildir. Kimse Cumhuriyet savcılarına talimat veremez diye ondan sonra da devam ediyor. Deliller hakkında bilgisi bulunmayan kişilerin soruşturma makamını suçlayan ve tehdit eden değerlendirmeler yapması dikkat çekicidir diyor. Yalnız bunlar arasında işte uluslararası bütün basın kuruluşları, evet, ve sivil toplum kuruluşları da var. Çok sayıda, onları da cuma günü uluslararası tepkilerinde bir kısmını yansıtmaya çalışmış. Bir de şöyle bir şey var tabii. Hani deliller hakkında fikrimiz yok. Tamam da deliller açıklanamadığı için bir fikrimiz yok. Dolayısıyla açıklanamayan deliller üzerinden konuşuyor herkes. Evet. Yani bunun aksi mümkün olsaydı açık deliller üzerinden konuşurdu herkes. Yani fikre sahip olurdu en azından. Ben şeyi de ilk defa görüyorum yani. Dikkat çekicidir şeklinde bir... Evet, öyle siyasi içerikli bir mesaj. Siyasi yani dikkat... ve tehditkar olduğu da söylenebilecek bir mesaj var. Yani bu savcılığın görevi midir? Dikkat çekicidir ne anlama geliyor hakikaten? Ve ondan sonra da suçluluğu sabit oluncaya kadar herkes masumdur. Masumiyet karinesini en az bu değerlendirmeleri yapanlar kadar gözetmekteyiz. Ancak hiçbir kişi veya zümreye ayrıcalık tanınamaz diyor. Böyle bir talep mi var? Yani paniğe ve öfkeye gerek yok. Hukuki süreç işliyor diye bir yorum yapmış Ekrem Dumanlı ama bunun da yeterli olduğunu söyleyemeyebiliriz herhalde Ekrem Dumanlı'nın açıklamasını da. Yani Oda TV denen, buna da niye TV diyoruz bilmiyorum. Oda TV operasyonundan sonra savcıları hedef alan ifadelere bilgi yoluyla cevap vermiş Öz ve bir kısım basın yayın organlarındaki haberlerle görüşlerin soruşturmanın içeriğiyle bağdaşmadığına dikkat çekmiş. Soruşturma diyor bir kısım basın mensubunun gazetecilik görevleri, yazdıkları ve görüşleriyle ilgili değildir. Şu aşamada açıklanması mümkün olmayan deliller sebebiyle gözaltı işlemleri yapılıyor diyor ve masumiyet karinesi de yani herkes ispat edilene kadar, aksi ispat edilene kadar suçlu oldu, masum kabul edilir diye özetlenebilecek masumiyet karinesi en az bu değerlendirmeleri yapanlar kadar gözettiklerini de belirtmiş. Herkesi hukuka saygılı olmaya çağırmış. Unutulmamalıdır ki herkes kanun önünde eşittir. Hiçbir kişi veya zümre ayrıcalık tanınamaz demiş. Bu arada tabii bu bulunan belgelerle ilgili işte şeye bakıyorum ben de Radikal Gazetesi'nden Nedim Şener ve Ahmet Şika sorguda sorulan sorular kısmına bakıyorum da işte hani bulunan belgeler çok ilginç. Mesela Hanifi belgenin adı, dosya Hanifi, işte bir diğeri Nedim falan, hani bu şekilde kaydedilmiş bu belgelerde. Hani çok böyle gizli kapaklı iş yapan bir örgüt için son derece beceriksiz bir görüntü veriyor. Onu da yani buradan kayda düşelim bence. Sorular da var işte ilginç olan. İşte cep telefonuyla konuşurken sabit hatta geçelim falan gibisinden bir ifade kullanmış. Neden dinlemekten kaçınıyorsunuz anlamına gelen bir soru sorulmuş. Bu bana ilginç geldi örneğin yani hani. Ben de dinlendiğimden şüphelensem herhangi bir sebepten ötürü istemem yani. Evet. Dinlenmek de istemezsin anladığım kadarıyla. İlk başta onu istemem işte her şeyden önce. Evet yani sorular şey değil yani. Bir de şey var tabii yani Ahmet Şika işte Oda TV'deki ya da TV'deki aramadan sonra kitabınızı bir an önce basmaya çalışmanızın amacı ne? Ya böyle bir sorgulama da pek alışılagelmiş olmadığını söylemiyor. Yakalanmadan çıkartmaya çalışıyordum falan. Hani böyle James Bond filmlerinde kötü adam bir konuşma yapar falan anlatır. O mu bekleniyor bilmiyorum hani zaten bir suç varsa da bu şekilde sorularla mı ortaya çıkartılacak suç? O da tartışılır. Neyse bu konuda çok konuşmayayım. Uzmanlık alanım değil. Evet yani bir diğer soruda Oda TV'den çıkan kitap taslağınızın 3 ay önceki hali olduğunu nasıl biliyorsunuz diye bir soru var. Bilgisayarınızda yani bunlar böyle biraz uyanık polisiye şeylerini hatırlatıyor insana, sorularını. Bilgisayarınızda jandarma dinleme tutanakları var. Bunları nasıl elde ettiniz demiş. İyi bir soru. Oda TV'de çıkan Ulusal Medya 2010 Nedim Şener'e sorulan sorulardan belgesinin talimatı kimden? Sizin rolünüz ne? Filan gibi sorular var. Tutuklama meslekten değil haberden haberleri izliyoruz şeklindeki bu açıklamanın Ergenekon'da İlk defa olduğunu da Radikal Gazetesi belirtmiş. Yayınları özenle izliyoruz diyor. Yani soruşturma bir kısım basın mensubunun gazetecilik görevleri, yazdıkları, yazacakları yazılar, kitaplarla falan ilgili değil. Hukuksal bir işlemdir diyor. Ve sorumluluk sahibi herkes bu yöndeki davranış ve değerlendirmelerden titizlikle kaçınmalıdır diyor yani. Hiçbir makam ve mercinin savcılara talimat ve emir veremeyeceğini belirtmişler. Evet. Yayınları ibretle izliyoruz. Dikkatle izliyoruz pardon. Demiş. Şey diyor ki Şanar Yurdatapan'da bir çeşit blog da çalıştırıyor. Nedim Şener ve Ahmet Şık Ergenekon üyesi olmaktan tutuklandı diye yazmış. Kısa ve öz. Ben de isterim. Konusuyla yazmış bunu. Neyi istiyormuş? Ben de isterim. Konu yani mailinin konusu bu. Bize hepimize gönderdiği şeyde kısa ve öz diyor. Nedim Şener ve Ahmet Şık Ergenekon üyesi olmaktan tutuklandı. Ne var bunda şaşacak diyor. Rahmetli Erbakan 312. maddeden yargılanmadım ama şeriatçılıktan değil Kürtçülükten 312. madde. Kenan Evren'e Fahri Hukuk Doktoru unvanı verilmedi mi? Hem de İstanbul Üniversitesi tarafından. Ne şaşıyoruz? Nedim Şener ve Ahmet Şık Ergenekon üyesi olmaktan yargılanıyorsa. Sıra Dilip Akın solculuktan, benim şeriatçılıktan tutuklanmamızda. Ergenekon size minnettardır. Bir konu en güzel böyle çarpıtılır, her şey ancak bu kadar kuşkulu ve bulanık hale getirilirdi, demiş Şanar Yurdataban 6 Mart tarihli mailinde. Evet, zaten Şeş Aydınlık Gazetesi'nin manşetine bakıyorum ben de mesela. Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan gazetecilere operasyonu değerlendirmiş ve tutuklanan gazeteciler için ayrımız gayrımız yok mesajı vermiş. Davamız ortak diye manşet atmış Aydınlık Gazetesi de örneğin. İşte evet. Yani o zaman çok toz duman olan bir durumdan bahsediyoruz. Hakikaten Şanar'ın da bahsettiği konunun bulanıklaşması, kuşkulu ve bulanık hale getirilmesi, çarpıtılması konusunda çok önemli bir durumla karşı karşıya kalmış olduğumuz rahatlıkla söylenebilir. Şimdi mesela burada başka karışıklıklar da var. Yani bir kez önce şeyi de söyleyelim hemen. Cumhurbaşkanı Gül de bu görüntülerin, bu tutuklamaların kaygı yaratıcı olduğunu söylemişti. Dünkü Milliyet Gazetesi'nin manşetiydi. Fikret Bila'ya değerlendirmiş gazetecilere yapılan gözaltı işlemini. Ve Cumhurbaşkanı bizzat diyor ki, yargının hakim ve savcıların işine karışmam söz konusu olamaz. Ancak olup bitenleri takip ettiğimde intibaım şu ki, izlenimim, kamu vicdanında kabul görmeyen bazı gelişmeler oluyor. Bu hal Türkiye'nin geldiği ve herkes tarafından takdir edilen görüntüsünü gölgelemektedir. Bundan kaygı duyuyorum, demişti. Ve hafta sonunda da gerçekten geniş çaplı bir kalabalık bir miting de yapıldı. İstanbul ve Ankara'da mitingler yapıldı. Galatasaray'a yürüyen 2000 gazeteci de susmayacağız diye bağırdı. Hatta bir kısmı, aralarında çok tanıdık simalarında bulunduğu bir gazeteciler, ağızlarını siyah bantla bağlayıp sembolik olarak gösterdiler ve susmayacağız diye de bağırdılar ayrıca da. Konuyla ilgili ben Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin'in de açıklamasını ilginç buluyorum. Yani en azından magazin seviyesinde işte şey demiş, gazeteciler meslektaşlarına baksın demiş o da. Hani tutuklanan insanların suçlu olup olmadığını bilmiyorum ama ve kimden alıntı yapmış? Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yapmış. Herhalde en fazla alıntılanan AKP üyeleri tarafından en fazla alıntılanan şair unvanında açık ara önünde elinde tutuyordur Necip Fazıl Kısakürek de. Şöyle demiş: hırsız ciğerini söküp almaya gelmişse ciğerine soracaksın ne suç işledin diye alıntısını yapmış. Örneğin. Hani gazeteciler meslektaşlarına bakmıştan şeyi de bu. Baksından kastı. Peki da bu. Peki Necip Fazıl'ın antisemitik, bak avi de yok şimdi, tam ona tahrik sorusu valla gönderebilirdim. Yani Yahudinin her türlüsünün def edilmesi yolundaki yayınları ve şiirleri üzerinde, yazıları üzerinde durulmuş mu peki burada Necip Fazıl Kısakürek'in? Yok, durulmamış. Çok net söyleyebilirim bunu. Ama tabii şey, hani abi olsaydı daha güzel bir cevap verirdi buna. Onu da böyle anmış olalım. Günaydın abi. Kanalda. Günaydın. Savcılardan ve mahkemelerden sorumluluklarını yerine getirirken daha titiz davranmalarını, insanların ve kurumların onur ve hukuklarının zedelenmesine yol açmayacak şekilde davranmalarını beklemekteyim, demiş Cumhurbaşkanı Gül. Önemli bir açıklamaydı. Bunun üzerinde de durur. Saati de 9:30 bütün bu şeyler. Ama çok önemli bir noktayı da hemen belirtelim. Yani bütün bunlar arasında mesela çok önemli bir şey de iyice toz duman arasından at izinin it izine karışması dolayısıyla ortadan kalkıyor. Hakkında gözaltı kararı bulunan MİT görevlisi, Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Adalet ve Kalkınma Partili vekiller için topladığı özel istihbarat notları Soner Yalçın'ın odasındaki KOZ isimli dosyadan çıkmış MIT de kendisi de Kozinoğlu hakkında inceleme başlatmış. Yalnız Kozinoğlu gene yurt dışında bulunuyor. Çeşitli durumlarda yurt dışına çıkıyor. Evinden mikro kasetler de çıkmış. Bir yıldır teknik takip altında olan Kaşif Kozinoğlu'nun Oda TV operasyonuna 34 gün önce yurt dışına çıktığı da belirlenmiş durumda. 11 Ocak'ta. Oda TV baskından hemen önce dış göreve gitmesi dikkat çekmiş. Peki MIT kendisine ait olduğunu kabul etmiş. Kurumda siyasilerle ilgili arşiv yok. Bunlar Kozinoğlu'nun bireysel olarak hazırladığı bilgiler olabilir demiş. MIT peki yurt dışından göreve geri gel diye çağıramıyor mu Milli İstihbarat Teşkilatı yoksa? Çağırıyor da o çağrılan geliyor mu acaba? MIT de çağırınca gelmiyorlar. MIT emir büyük yerden deyip gelmiyor mu? Bilmiyorum. Maaşı ödenmeye devam ediyor mu o zaman? Kozinoğlu. Neyse bütün bunların konuşulması yapılamıyor. Radikal'de de özel haber vardı Salih Aydın'ın. Polis MIT'in sırlarını Oda TV'ye Kozinoğlu'nun sızdırdığını belirleyince diyor. Çok önemli bir haber gibi gözüktü bana bu dün. Ve Emniyet Genel Müdürü MIT müsteşarıyla görüşmüş. Birkaç gün sonra Kozinoğlu için gözaltı kararı çıkmış. Yani böyle görüşmeler oluyor ama yurt dışına göndermekte bir sakınca görmüyorlar. Evet, tabii, evet. Enteresan. Kozmik buluşma diye vermişti. Onu da konuşma fırsatı buluruz birazdan. Ali Bilge ile birlikte. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir. Günaydın. Evet tabii bu özellikle de gazeteciliğin rolü üzerinde duracağız herhalde değil mi? Evet. Yani hem 9 Mart'ın yıl dönümüne geliyoruz. İki gün içinde 40. yıl dönümüne 9 Mart'ı da pek gençler özellikle bilmezler. Evet. Hem de orada gazetecilerin rolü. Nereden başlayalım ya da bu nedir? Bugünden başlayalım. Bugünden zaten. Evet. Yani aslında darbeler tarihimizde aydınların, gazetecilerin rolleri üzerinde hep durduk. Ama 9 Mart vesilesiyle de hem 9 Mart'ı bir tekrar hatırlatmak istiyoruz. Hem de gazeteciler ve darbeler şeyini. Ama bu son olaylar gerçekten Ergenekon davasına eklenen son halkada yaşanan gariplikler bu konuyu öncelikle ele almamızı gerektiriyor. Çünkü yani şöyle söyleyeyim, 2007'den beri devam eden Ergenekon süreci, darbe günlükleriyle başlayan Ergenekon'un ilk dalgası, işte dalga dalga gelen çeşitli eklenen çemberler sonunda bu dava aslında bir israt köprüsüne geldi. Yani özellikle bu davaların sürecinde usulle ilgili, iddianame hatalarıyla ilgili pek çok eleştiri gündeme getirdi. Gözaltına alınma şekilleriyle ilgili, tutukluluk süreleriyle ilgili, tutuklu ve tutuksuz yargılanma süreçleriyle ilgili pek çok eleştiri geldi. Ama yani son Ergenekon'un kitabını yazan gazetecilerin davaya dahil edilmesi gerçekten bardağı taşıran bir son halka oldu, damla oldu. Bu bağlamda şunu söylemek mümkün. Bir kere bu Türkiye'de sürmekte olan Hrant Dink davası 1, Ergenekon davası 2. Diğer davaların içerisinde balyozu öne çıkararak diğer davalar dedim. Bu hem iktidar partisinin geleceğini etkileyecek mahiyetli şeyler, davalar, bunların sonuçları ve süreçleri nasıl sonuçlanacağına ilişkin ve Türkiye'nin de geleceği açısından son derece önemli. Dolayısıyla tutuklanan iki gazeteci arkadaşın Ergenekon örgütüyle ilgili ilişkisini ortaya koyan bir durum, koyabilecek bir delillendirme söz konusu değilse bu dava inandırıcılığını önemli ölçüde kaybeder. Ve bunun altında da iktidar partisi önemli ölçüde kalır. Aynı şey Rantik davası için geçerlidir ve Balyoz davası için de geçerlidir. Şimdi iki gazetecinin gazetecilik faaliyetlerinden dolayı bu faaliyetlerin iktidar çevrelerinde, iktidara yakın bürokratik, güvenlik bürokrasisinde yarattığı rahatsızlıktan dolayı bu işe bulaştırılmış olma ihtimali bu iktidarın üzerinde kalan bir duruma işaret eder. Ve bu aynı zamanda bu davaların akamete uğradığına, sonuçlanmamasına ya da... Dava ortak değil yani Aydınlık Gazetesi'nin manşetindeki gibi. Efendim? Aydınlık Gazetesi bugün işte bu emekli general Çetin Doğan'ın da yargılandı Balyoz'la ilgili olarak davamız ortak manşetiyle çıkmış. Ortak değil mi bu dava? Anlamadım şeyi. Yani şöyle, Aydınlık Gazetesi bugün diyor ki Nilgül Doğan gazetecileri operasyonu değerlendirdi. Davamız ortak. Yani ayrımız gayrımız yok demiş. Gazetecilerden çağrı gelirse hazırız. Çünkü bu davaların hepsi aynı demiş. Sizin biraz önce şey demeniz üzerine zaten. Yani bu şekilde sulanmış oluyor zaten. Evet. Önemli ölçüde. Ve davaların sonucu nedir? İşte 30-50 yıllık Türkiye'de var olan gizli örgütlenmelerin, bürokratik devletin, derin devlet ne adı altında olsun darbe girişimlerinin ve buna uygun yapıların teşhir edilmesi ve tasfiye edilmesidir. Aslında 12 Eylül'de bir referandum yaptık. Bu kısmi anayasa değişikliklerini, işte kaç maddeydi, 30'a yakın maddenin değişikliğini sunulduğu ve onaylandığı bir referandumdu. Aslında burada iktidarın 2007'den bu yana süren darbe günlükleriyle başlayan Ergenekon davaları, sayısız darbe girişimini içeren, Balyoz'u da içeren girişimlerin ortaya çıkarılması da referandumdaydı. Yani bunun da onaylandı. Dolayısıyla iktidar yani evetlerin ve yetmez evetlerin arkasında, bu süreçlerin arkasında sadece o 22 madde, 26 madde yoktu. Bu tür gizli örgütlenmelerin, bu tür davaların ortaya darbe girişimlerinin, darbelerin ortaya çıkarılmasının onayı vardı. Şimdi bunu sulandırırsanız bu onayı da, bu onaylamayı da bozuyorsunuz demektir. Dolayısıyla 12 Eylül referandumu çerçevesinde verilen evetler yetmez ama evetlerin arkasında bu süreçlere üstüne gidilmesine onay vardı. Şimdi siz bunu sulandırmakla, bunun sonuç alınmasını engelleyeceksiniz. Bu onayın da ortadan kalktığını görürsünüz demektir. Ve dolayısıyla burada iktidar partisinin, yani yargının izlediği tutum, yargı bürokrasisinin, bir kere şöyle bir şey tespit etmemizde fayda var. Ergenekon örgütü, yani 1990'ların sonunda 2000'lerin Ergenekon'u bir kere yerli bir teşkilatlanmaydı. O yüzden onlar da çok döke saça bir örgüttü. Arkalarında çok şey bırakan. Ama Ergenekon'u soruşturan güvenlik bürokrasisi ve hukuk bürokrasisi, savcılar, onlar da çok döke saça bir süreç izlediler. Yani iddianamelerin kalitesi konusunu daha önce konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu tür davalara ilişkin iddianamelerin örnek iddianameler olması gerekirken birin hatalar oldu ve çok uzun sürdü. Kamu vicdanını, uzun süren davalar kamu vicdanının da yara açan davalardır. Dolayısıyla bu süreçte siz devam etmekte olan bu davaya, bu davanın kitabını yazmışları delillendirmeden, ortaya inandırıcı bir şey koymadan dahil ederseniz bu davaların sonucu çıkmaz. İstenilen sonuca ulaşılamaz demektir. Bir diğer unsur da, yani Başbakan 12 Eylül referandumundan sonra yaklaşık işte 5-6 yıllık iktidarı süresi içerisinde kendisine destek vermiş AB, demokratikleşme gibi adımlarda entelektüel sermaye sağlamış liberallerle, demokratlarla, ulusalcı olmayan kimi son çevrelerle olan ilişkisini koparan bir sürece de girdiğinin son halkası olarak da değerlendirilebilir. Yani bu süreçlere, bu gizli devletin soruşturulmasına, ki Cumhuriyet tarihinde işi görünmemiş bir şekilde soruşturulmaya başlandığı bir dönemdir. Darbe girişimlerinin üzerine gidildiği dönemdir. Kuvvet komutanlarının, orgenerallerin, muazzaf subayların Dunra dokunulduğu bir dönemdir. Bu sürecin sonuç alınmasını ne şekilde olursa olsun engellenmesi, sulanması bir kere her şeyden evvel iktidar partisinin kendi ayağına kurşun sıkmasıdır. Ya iktidar kendi ayağına bir kurşun sıkıyor ya da savcı özün iktidarla bir sorunu kastı var demektir. Yani bu iş Nedim Şener ve Ahmet Şık konusu açık bir şekilde ortaya konamazsa bu dava da sonuçlanmasını, sulanmasını yol açar ve gerçekten yazık olur. Evet, yani bu konuda mesela Ümit Kıvanç da cumartesi günkü yazısında "Aferin pek güzel yapıyorsunuz" başlıklı yazısında Taraf Gazetesi'nde bu noktaya da değinen, dolaylı olarak değinen bir şey söylüyordu. Yani zoraki demokrat hükümetimize gelince şahsen başbakan veya başka bir muktedirin "gidin şu gazetecileri alın da birileri korksun, aleyhimize yazmasın, yazamasın" talimatı verdiğine inanmıyorum. Biz dövüle sövüle yanı başımızda öldürülenlere ağlaya ağlaya bugünlere gelmiş insanlarız. Kimden niye korkacağız? Sanırım onlar da bunu biliyorlardır. Fakat diyor, mesela başbakanın bu saçma gözaltılardan rahatsız olduğuna dair minik bir işaret vermesi bile bir takım kaygıları giderebilirdi. Buna gerek duymadı ya da akıl edemedi diye umalım. Aslında daha büyük ihtimal iktidar partisinin yeniden iktidar olmaya yetecek oyu alabileceğini garantiledikten sonra toplumun geri kalanını kibar tabiriyle iplememesi olabilir diyor. Bu önemli bir nokta. Yani bugün biraz öncesi de programa girmeden önce de İçişleri Bakanı'nın ağzından mı nedir, gazetecilik yani kimse karışmasın hukukun işine filan diye Meclis başkanından da böyle bir açıklama gelmiş. Mesela meclis başkanı gibi nötr kabul edilmesi gereken bir şeyde, makamda bulunan kişinin biraz böyle iktidar partisi şeyini hatırlayarak konuşması da gene bu bağlamda düşündürücü olabilir. Yani Ümit Kıvanç'ın söyledikleriyle. Belki bunu ayrıca Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla da Milliyet Gazetesi'nde etraflıca, onu da siz de programa girmeden önce okumuştuk Milliyet Gazetesi'nde dün, sürmanşetten verildiği Fikret Bila'ya değerlendirmesinde "kaygı duyuyorum" demesiyle. Yani arada bir fark da var galiba. Şimdi bir iktidar böyle bir gelişmeyi bu şekilde nasıl sulandırmanın nedeni ne olabilir? Yani mesela kamuoyunun destek sağladığı bir konu bu Ergenekon. Bunu bir çatlak yaratıyorsunuz, sulandırıyorsunuz, akamete uğratıyorsunuz. Bir nedeni iktidar içinde bir sorun vardır. Yani konuya bakış çatışmalıdır. Yeknesak bir durum söz konusu değildir. Bu aşağı doğru yansır. Ama yani Ergenekon ve benzeri derin örgütlenmeler, yani 2002-2003 darbe girişimleri olsaydı bugün Cumhurbaşkanı ve Başbakan ve AK Partiler muhtemelen hapisteydi. Partileri kapatılmıştı ya da siyasi faaliyet içerisinde değildiler. Yani 2007'de bu şeyin üzerine gidilmese Türkiye'de çok kanlı bir süreç yaşanabilirdi. Bundan etkileneceklerin başında da iktidar partisi gelirdi. Hani iktidar kendi içinde sorunlu. Peki ikinci nokta, yani devletin, yani iktidarın tepesinde bir çatışma söz konusuysa, geçmişten gelen, bugün devam eden ve gelecekte muhtemel devam edecek olan bir çatışma varsa, başbakanınız da, örneğin cumhurbaşkanınız çatışmalı ise, bu tavır aşağı doğru yansır mı? Yansır. Evet. Gül ve Erdoğan'ın farklı tonlarda bakış açısı olduğunu da bu açıklamalar içerisinde hepimiz görüyoruz. Erdoğan "bir kaygılıyım" demedi, değil mi? İşte meclis evet. Başkanı da demiyor. Ama Gül belli ki hem Erhan Dumanlı'ya hem de Fikret'e neredeyse yazılı bir açıklama veriyor ve kaygısını belirtiyor. Dolayısıyla yani buradan önemli bir şey söylüyor, pardon, dediğiniz de çok altı çizilmesi gereken bir şey. Neredeyse yazılı bir şey gibi. Ve şurada demeçte diyor ki kamu vicdanında kabul görmeyen tabiri var ki çok önemli yani. Şimdi siz Cumhurbaşkanınızda başbakan olarak anlaşılmıyorsanız, Cumhurbaşkanınızın süresi konusunda hala bir konu varsa, önünüzde bir genel seçim ve orada da %50'yi garanti etmişseniz ve bir cumhurbaşkanlığı olma süreci sizin önünüzde açıksa ve doğru dürüst sizin parlamentoda bir muhalefet partisi tehdit etmiyorsa, kendi içinizdeki bir bu çatışmalı süreci, mesela şöyle bir şey akla gelebilir mi? Spekülasyon yapalım. Bilinen bir şey var. Başbakanla Cumhurbaşkanı pek çok konuda anlaşamıyorlar. Ya da iktidar sürecindeki bu yaşanan bir takım hadiseler nedeniyle arızalı bir takım ilişkileri var. Ve diyelim ki başbakan eski partisinde Gül'e yakın bakanları tasfiye etmek istiyor. Önümüzdeki seçimlerde. Diyelim ki İçişleri Bakanı da Cumhurbaşkanınıza yakın bir isim. Şimdi bu tür çatışmalar böylesine hassas davalara yansır. Aşağı doğru gider bu şey. Hele hele bir cemaatten söz ediliyorsa ve bu cemaat hangisine yakın duracağı konusunda bir işaret veriyorsa önümüzdeki süreçte, bu iktidar partisinin tepesinde ve devletin tepesindeki bir çatışma böylesine aşağı doğru iner ve bu tür davaları da sirayet edebilir. Umarım, yani bu gün yüzüne çok fazla çıkmayan tepedeki çatışma aşağı yansıyıp ranting davası, balyoz davası, Ergenekon davaları bu tür çatışmalara kurban edilmesin. Çünkü bir iktidar niye bunu yapar? Siz üstüne gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki bu örgüt beni ortadan kaldıracaktı. Daha sonra bu sulandırma sürecinde başbakan olarak, meclis başkanı olarak gazetecileri, tabii gazeteci var, biz onları konuşuyoruz. Ha, şunu da söylemek mümkün. Bunu Susurluk sırasında da görmüştüm. Belge bağımlılığı dediğimiz bir hikaye var, bu isim. Belge bağımlılığı gazeteciliği. Kaynaklar kullanabiliyorlar sizi. Yönlendirebiliyorlar. Siz kendinizin ve bu, çünkü o belge bağımlılığı çok hoş, şöhretli bir gazetecilik de getirebiliyor. Ama iki Mehmet ayrı ayrı beş tane Ahmet'i dönlendirebiliyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu Susurluk'ta çok oldu. Susurluk'ta iş portaya düştü Alaaddin Çakıcı kasetleri. Şimdi gazeteciliğin sen gazeteciliğin dürüst yapıyor zannediyorsun ama belge bağımlılığı denilen bir koridordan seni kullanabiliyorlar. Ama bunu yaparken siz gazetecilik yapıyorsunuz. Tetikçilik de gazetecilik farklı şeylerdir. Şimdi burada siz rahatsız olduğunuz bir gazeteciliği ve gazetecileri bu sapla samanı karıştırır, bu iş içine katarsanız ve bu aslında tepedeki bir çatışmanın aşağı yansıması olursa, yani İçişleri Bakanlığı'na kim hakim? Emniyet Teşkilatı'nda kim hakim? İstihbarat Teşkilatı'nda kim hakim? Başbakanlar geçmişte MİT'ten aldıkları daire başkanı üzerindeki bilgilerle nasıl oynatıldıklarını anlatırlar. Dolayısıyla istihbarat bürokrasinize ne kadar hakimsiniz? Güvenlik bürokrasinize ne kadar hakimsiniz? Sonuçta bunlar yapıyor bu soruşturmaları, değil mi? Dinlemeler, şunlar, bunlar. Sonra geliyor yargının önüne, işte bunlar var diyor. O da ona göre tutuklama kararı vesaire yapıyor. Şimdi burası netamediyse sorunlar çıkar. Ve şunu da söylemek lazım. Çatışmalı ve müdahilseniz bürokrasi, özellikle güvenlik bürokrasinin içerisinde klikleşmeler siyasetçiyle oynatır. Yani siyasi iradenin zayıflığı bürokratik iradenin güçlenmesine sebebiyet verir ve klikler çalışır ve siz farkında olmadan işte Nedim Şener'le Ahmet Şık'ı davanın içerisine katmış olursunuz. Yani burada bir siyasi irade zafiyeti söz konusudur demektir. Bunlar bu şekilde önümüzdeki seçime doğru bir süreç var. Şimdi seçimde 3-5 gün sonra bakın İçişleri Bakanı ayrılmak zorunda. 2. Adalet Bakanı ayrılmak zorunda. 3. Ulaştırma Bakanı ayrılmak. Evet. Şimdi bu 2-3 bakanlık da hassas bakanlıklar. Adalet ve İçişleri söylememize gerek yok. Ulaştırma da iletişim, telekomünikasyon gibi bir alandır. Bunları muhtemelen genelde uygulamalarda müsteşarları bakan yaparlar o üç şeyde ya da başka şekilde değerlendirirler. Ve bu dönemde eğer bir başbakan bir bakanına söz geçiremiyorsa ya da bakan onunla işte bir şekilde şey yapıyor, bu süreç ideal bir takım operasyonların yapılma süreci. Evet. Buna da tüplika, yani seçim, herkes gözünü de seçim meydanlarına seçime diker, arada enteresan şeyler olabilir. Bu dikkatten kaçırmamamız gereken bir durumdur. Yani eğer çatışmalı bir durum söz konusu, çünkü bir iktidar kendini ortadan kaldırmak isteyen bir örgütün üzerine gitme bir başardı, sonra yargıya intikal ettirdi. Daha sonra niye sulandırır? İzahı kolay değil. Değil mi? Niye sulandırır? Yani sonuçta bu Ergenekon örgütü arkasındaki, yanındaki güçlerle darbeyi yapsaydı, Gül ve Erdoğan ya İmralı'daydı ya başka bir yerdeydi. Mahkemelerdeydi. Ya da Türkiye'de pek çok yer. Herkes gidebilir. Bir ihtimalle, evet. Bir ihtimalle, değil mi? Ya da siyasi yasaklar içerisinde, 15 yıllık siyasi yasaklarda evlerinde televizyon seyrediyorlardı. Şimdi dolayısıyla bunu açıklamakta zorlanıyorsunuz. Yani güvenlik bürokrasisinizle hakim değilseniz bir siyasi irade zafiyeti var demektir. Siyasi irade zafiyeti de bir çatışmalı duruma işaret eder. Evet. Ve bir tasfiye sürecine işaret eder. Üçte birinden fazlasını yenileyecek milletvekillerinin AKP'den. %45 ile %50 arasında bir garanti sağlamış durumdasınız ve Cumhurbaşkanı olmak istiyorsunuz. Bunların yansımasıysa, bunların yansımasına kurban ediliyorsa, ki bir ihtimaldir, o zaman durum vahim demektir. Evet, Ayşe Hür de aslında önemli bir şey yazmıştı Taraf gazetesinde dünkü şey, Dünya Okuma Gününüz Kutlu Olsun diye 6 Mart'ta okuma günüyle ilgili olarak, yani Ahmet Şık ve Nedim Şener örneğinde olduğu gibi bunlara destek verdikleri iddia edilen ikincil, üçüncül aktörlerin şüpheli delillerle hapse atılması Ergenekon'un sulandırmaya çalışıldığı izlenimini uyandırıyor. Bu arada hükümeti desteklesin, eleştirsin, binlerce gazetecinin yargılanması, yüzlercesinin ağır cezalara çarptırılması ve seçilmiş Kürt siyasetçilerin KCK operasyonları adı altında yaklaşık 2 yıldır hapiste tutulması, binlerce siyasi mahkumun hapishanelerde çürümeye terk edilmesi, işte hasta ve özürlü mahkumların inatla affedilmemesi, Pınar Selek, İsmail Beşikçi, Nevin Berktaş gibi aydınların adeta kan davasına kurban edilmesi, vicdani reddini açıklayan gençlerin cezalandırılmaları, ki son olarak Halil Savda'nın 5 aylık hapis cezası onandı ve daha bir dizi olay hükümetin demokrasi ve insan hakları konusundaki samimiyetinden kuşku duymama neden oluyor demiş, şahsi olarak yazmış. Kaldı ki bu şeyi de içermiyor sosyolog İsmail Beşikçi'nin. Evet. En son gene bir yazısında Kürdistan ifadesini kullandığı için örgüt propagandası yapmaktan 15 ay hapis cezasına çarptırılması da yeni bir karardı. Bunu da içermiyor. Şimdi gerçekten izah etmekte böyle bir rota değişikliği. Yani şimdi bir ihtimal de ne olabilir? Yani bir ihtimal, yani hani şöyle bir genel şey var ya, bu davalar da artık şu görünmüştür ki işte darbe girişiminde bunların yanında kalmıyor, yargılanıyor. Kuvvet komutanları, orgeneraller, muvazzaf subaylar bile yargılanabiliyorlar. Ondan sonra işte buradan herkes dersini almıştır. Çok da fazla ileri gitmemek lazımdır. Bu şekilde de bir Dolmabahçe mutabakatı sağlarsak herkes dersini alır falan. Böyle bir anlayışa da sahip olan insanlar var. Yani bu işlerin uzamasından dolayı yeter artık. Bu kadar herkes anladı bundan sonra nasıl bir tutum içinde olacağını diyerek bir sulandırma mahiyeti de olabilir mi? Aklı gelebilir, evet. Bir takım şeyler. Yani daha doğrusu birincisi Bu ilişki iki gazeteci arasında, iki gazetecinin, Ergenekon'un kitabını yazmış adamı sen Ergenekon örgütüne üye olmakla suçluyorsan önüne öyle bir şey koymalısın ki kamuoyunun, yoksa bu iş patlar. Evet, Cumhurbaşkanı'nın da dediği gibi evet. Yani kamu vicdanında kabul görmez, patlar ve patlamış gibi de gözüküyor doğrusu. Yani savcının hassasiyetle izliyoruz ya da özenle izliyoruz gibi biraz da tehdit kokulu evet. Açıklamasının aslında pek işe yarayacağından emin değilim bu durumda. Yani ben Gül'ün açıklamasının arkasında hemen savcının açıklama yapmasını manidar bulduğumu söylemeliyim. İncelenmesi, bakılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bir çatışmalı duruma, biraz önce değindiğim bir çatışmalı duruma işaret eder bir nedenden ötürü mü bu açıklama yapılıyor? Çünkü bugüne kadar savcılık makamı hiç bu konularda yazılı ya da şeyli açıklamada bulunmadı. Evet. Değil mi? 16-17 şeyde. İlk defa alıyor. İlk defa alıyor. Yani benim şeyim, herhangi bir çatışmalı nedenden ötürü bu davalar sulandırılıp akamete uğratılıyor, sonuçlandırılmamaya doğru bir yola çıkarılıyorsa o zaman bu işin altında iktidar kalır. AK Parti de evet. Bunun bedelini öder. Evet, maalesef yalnız pek çok Adalet ve Kalkınma Partisi dışında pek çok başka kişi ve kurum da altında kalması ihtimali var. Kesinlikle. Yani bu işlere anayasa referandumu değildi o sadece. Bu davaların referandumu. Evet, o söylediğiniz çok önemliydi bence de. Evet yetmez ama evet derken aslında tamamen bunların da bir an önce dönüştürülmesini, bu konuda ciddi bir reform yapılmasını istenen kesimin talebiydi. Şimdi orada da bir önemli gerileme görülüyor. Yani şey demeleri, bu süreci takip edelim, bırakalım hukuk egemen olsun filan sözleri de çok sayıda söylendi. Şeyler ama tarafından. Deliller açıklanamıyor. Yani hani süreci de takip edemiyoruz. Öyle bir şey de var. Evet. Yani deliller de açıklanamıyor ve bir süreç şeyi var böyle. Ne derler? Fetişizmi, süreç bağımlılığı var. Süreç bağımlılığı. Yani süreci görmeden bir şey söyleyemeyiz filan diye böyle bir şey söylüyor ama bizzat savcı Özün de yaptığı açıklamadan görülen o ki deliller ne peki? Evet. Deliller açıklanamayacak deliller. Yani açıklama yapıyor savcı. İlk defa açıklama yapıyor Ergenekon davasının başlangıcından bu yana. Ve yaptığı ilk açıklamada deliller, gözaltıların gazetecilikle ilgisi yok, delillerle ilgili var, ilgili olduğunu söylüyor. Ama delillerin ne olduğu da açıklanamaz diyor. Evet, peki. O zaman şey yapmamız lazım herhalde. 9 Mart'ı artık süremiz yetmiyor ama 9 Mart, hep 12 Mart'ı değerlendiririz. Madem darbeler 9 Mart'ı da masaya yatırmamızda fayda var. Evet, onu belki sizi konuk edelim diyorum. Tamam, bu 9 Mart'ı 40. yıl dönümünde. Onun da gazetecilerle darbe arasında ilginç bir bağlantısı olması açısından özellikle de hatırlamamız lazım. Evet, gerçekten 9 Mart'ın yani büyük bir bölümü gazeteci yani neredeyse. Evet. Peki, çok teşekkürler. Hoşçakalın, iyi yayınlar. Sağ olun, görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Evet, Ali Bilge ile Ekonomi Politik'in ardından bir ara vereceğiz. Arayı müteakipte Yeni Ufuklar programımızda UNDP yani Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye İletişim Ofisi'nin hazırladığı programda 8 Mart dolayısıyla Türkiye'de kadının statüsü ve UNDP durumu. Leyla Şen de UNDP Demokratik Yönetişim Program Müdürü ve aynı zamanda Aygül Fazlıoğlu olacak konuklar arasında. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu uzmanı ve sosyolog Faik Uyanık sunacak. Birazdan o programla baş başa olacağız. Açık Gazete. Merhaba, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Ofisi'nin hazırladığı Yeni Ufuklar programıyla karşınızdayız. Daha üretken, daha sağlıklı, daha bilinçli ve daha yeşil bir gelecek için çalışan UNDP'nin sizlere anlatacak öyküleri var. Programın her bölümünde UNDP'nin bu çalışmalarından seçtiğimiz bir öyküyü sizlerle paylaşıyoruz. Ben Faik Uyanık. Bu bölümde konumuz fırsat eşitliği ama kadın erkek fırsat eşitliği. Türkiye'deki kadın hareketinin yıllar süren çabaları, parlamentoda kadın erkek fırsat eşitliği komisyonunun 2009 yılında kurulmasıyla bir adım daha ilerlemiş oldu. Peki bu komisyon ne iş yapıyor ve UNDP'nin bu konuyla bağlantısı nedir? Konuklarımıza soracağız. Doktor Leyla Şen, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Demokratik Yönetişim Program Müdürüsünüz ve Aygül Fazlaoğlu, size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu uzmanısınız, bir sosyologsunuz aynı zamanda. Siz de hoş geldiniz tekrar. Öncelikle Leyla Hanım, size sormak istiyorum. Birleşmiş Milletler'in ve özel olarak da UNDP'nin kadın erkek fırsat eşitliği konusuna ilgisinin biraz arka planını anlatabilir miyiz? Nereden buraya geldik, bu sonuçlara ulaştık? Çok teşekkür ederim. Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı özelinde toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın erkek eşitliği, kalkınmanın sürdürülebilir ve hakkaniyetçi bir kalkınmanın olmazsa olmaz koşullarında. Dünyanın %50'sini kadınlar oluştururken kaynaklara, fırsatlara, ulaşım konusunda dünyanın her coğrafyasında ciddi sorunları var kadınların. Ve Amartya Sen'in kalkınma tanımından yola çıkarsak eğer, insanların kendi hayatları üzerinde söz hakkına sahip olması ve yapabilir kılınması, zannedersem neden biz bu alanda çalışıyoruz, buna çok iyi bir şekilde ışık tutuyor. Amartya Sen'in, bir parantez açalım, insani gelişme kavramının kurucularından biri ve insani gelişmenin sadece ekonomik gelişme değil, sosyal faktörlerle de ölçülmesi gerektiğini savunan bir isimdi. Bu hafta aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, zaten sizi davet etmemizin de bir amacı da buydu. 100. yılı tam değil mi? 2011 yılı. Çok kısaca bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Dünya Kadınlar Günü hakkında. Aslında biliyorsunuz bu çok özel ve çok önemli günün adı Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve 19. yüzyıl sendikal hareketleriyle, Amerika'daki kadın hareketiyle aslında ilk şekillenmeye başlıyor. Eleştiriler oluyor. Acaba Dünya Kadınlar Günü kadınların sorunları tek bir güne indirgenmeli mi, indirgenmemeli diye. Ne olursa olsun, bir gün dahi olsa 365'in içerisinde çok çok önemli. En azından dünyadaki eşitsizliklere biraz daha işaret etmesi açısından ben burada da bize fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bütün emekçi kadınların ve bütün kadınların ama özellikle emekçi kadınların Dünya Kadınlar Günü'nde kutlamak istiyorum. Ben de sizin Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Aygül Hanım, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'ndansınız, siz uzmansınız, bir sosyologsunuz. Biraz bu kadın hareketine isterseniz bakalım, Türkiye'deki kadın hareketine bakalım ve o hareket nasıl bir süreçten sonra böyle bir komisyonun oluşmasıyla sonuçlandı? Bundan biraz bahseder misiniz? Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir soru. Ülkemizdeki Türk kadın hareketine baktığımızda özellikle 1990'lardan sonra daha yayılmaya başladığını görmekteyiz ve Türk kadını biliyorsunuz dünyadaki birçok kadından önce seçme ve seçilme hakkı gibi birçok hakları elde etmişti. Gelinen duruma da baktığımızda da özellikle yasama boyutunda Türk Ceza Kanunu'nda olsun, Medeni Kanunu'nda olsun çok kadının lehine ve iş yaşamında olsun kadının lehine birçok yasalar çıkartıldı. Ve 1990'da ulusal kadın hareketinin güçlendirilmesine yönelik olarak ulusal mekanizma olan bir kurum oluşturuldu. Ancak bunun parlamentodaki ayağı eksikti. Özellikle yine Türkiye'deki kadın STK'ların girişimleri neticesinde 24 Mart 2009 tarihinde de parlamento çatısı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kuruldu. Ve komisyonun kurulduğundan bugüne kadar da daha çok yeni bir komisyon olmasına rağmen özellikle kadın haklarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda bulunmakta. Sadece bu çalışmalarla sınırlı kalmamakta, yine meclis çatısı içinde yasa boyutunda da çalışmalar içinde bulunmakta. Kadın sivil toplum örgütleriyle birebir yakın çalışma içinde yer almakta. Aynı zamanda da kadın haklarının geliştirilmesi konusunda da uluslararası ve uluslararası kuruluşlarla olsun yakın çalışma içinde bulunmakta. İşbirliği faaliyetleri 2009 yılından bu yana resmen devam ediyor. Tabii ki uzun bir sürecin sonucunda oluşan bir komisyondan burada bahsediyoruz. Elbette Türkiye'de kadının sorunları çok çeşitli bir yelpaze oluşturuyor. Bir yanda namus cinayetleri var, bir yanda kadın cinayetleri var. Öbür yanda ise temsil problemi var. Kadının parlamentoda temsilinden, yerel meclislerde temsilinden, istihdamda temsiline, istihdamda temsil edilen kadının yönetimde temsiline kadar pek çok konu başlığı var değil mi burada? Siz hangilerine odaklanıyorsunuz acaba? Şimdi gelinen noktaya baktığımızda da tabii özellikle kadının karar mekanizmasına yer alması önemli. Komisyon olarak hani belirli bir alandan ziyade daha çok kadının siyasette olsun, ekonomide olsun, eğitimde, sağlıkta olsun önemli olan hem kaynaklara erişimi aynı zamanda da kaynakların yönetiminde söz sahibi olması. Bu konuda ciddi çalışma içinde. İki boyutu var. Bir yandan söz sahibi olacak, bir yandan onlara rahatça erişebilecek. Kesinlikle öyle. Peki Leyla Hanım, bu noktada bu arada tabii, girmek isterim. Sadece erişmek değil. Bakın ben uzun yıllar doğuda, Güneydoğu'da kırsal alanda çalıştım. Ve orada hatta Karadeniz köylerinde de bu böyledir. Kadın aslında evin kasasıdır. Yani paraya erişebilir, diğer kaynaklara erişebilir. Ama asıl oradaki nüans kontrol yetkisi var mı? Evet erişiyor ama kontrol edebiliyor mu? Erişmek ve kontrol dersek sanki biraz daha sorunun boyutunu irdelemiş oluruz. O zaman bir nokta daha ekleyelim. Kadınlar hem bu kaynakları erişecekler, hem bu kaynakları kontrol edebilecekler, hem de bu kaynakların yönetiminde söz sahibi olabilecekler. Aynen. Erkeklerle eşit düzeyde, eşit oranda yapacaklar. Peki bu konuda çözüm önerileri neler Türkiye'de? Biliyoruz ki özlenen veya istenen düzeyde değil. Az önce sözünü ettiğimiz bu kriterlerde Türkiye'nin durumu. Ya, temel burada sorun tabii ki önemli olan iş gücü piyasasının gerektirdiği mesela istihdam boyutuna baktığımızda kadının bu niteliklere sahip olması. Eğitim en önemli yine kadının güçlendirilmesi. Yani temel şey kadının güçlendirilmesi burada. İşte eğitim boyutuna baktığımızda Türkiye genelinde kadınların okuma yazma bilme oranı %81.6. Tabii hedef bunun %100 gerçekleşmesi. İşte sağlığa erişimde keza öyle. Son rakamlara baktığımızda anne ölüm oranlarında, bebek ölüm oranlarında ciddi düşüşler var. İşte istihdama katılıma baktığınızda 25.6. Tabi bu rakamların daha ileri gitmesi. İşte önümüzdeki dönemde 12 Haziran'da yapılacak olan seçimler yine kadınların siyasi temsili açısından çok çok önemli. Ve daha fazla kadının, şu anda kadınların meclisteki temsil oranı %9.1. Tabi arzu ediyoruz ki bu oranın daha yüksekleri, %30'lara, %40'lara erişmesi. Ve bu konuda da sivil toplum örgütlerinin şu anda hepimizin yakından izlediği gibi çok ciddi çalışmaları var. Ya bu çalışmaların desteklenmesi lazım. Tabi burada ben özellikle şeyi çok önemsiyorum. Bu çalışmada sivil toplum ayağı çok çok önemli. Lobi çalışmaları çok çok önemli. Yani kadınların... yani ciddi anlamda Türkiye'de bir potansiyel kadın grubu var. Yani onları talep eder hale getirmemiz lazım. Onları önünü açacak mekanizmalar harekete geçirmemiz lazım. Yani sadece bu tek başına olacak bir şey değil. Yani bunun sivil toplum ayağı var, özel sektör ayağı var, parlamento ayağı var. Yani hepsini harekete geçirecek olan bir çalışmanın içine bulmamız lazım. Yani kadın dayanışmasını burada göstermemiz lazım diye düşünüyorum. 2009 yılından bu yana çalışan komisyon, az önce bahsettik, UNDP ile ortaklaşa acaba neler yapıyor? Somut olarak politika önerileri veya başka çalışmalarınız, ortaya çıkan çalışmalarınız var mı Leyla? Şöyle söyleyeyim, şimdi biraz önce Aygül Hanım'ın da bahsettiği gibi zaten komisyon toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın erkek fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik olarak oluşturan 17 özel komisyondan bir tanesi, evet. Meclisin komisyonlarından. Ve temel rolü, iki tane çok temel rolü var. Bir tanesi yasa yapım süreçlerinde toplumsal cinsiyetin mutlaka dahil olması. Bir diğeri de çok muhteşem yasalar. Evet, sadece evet. Kadın erkek konularındaki yasalar değil. Her ama türlü zaten yasaya, kadın her erkek... Her yasaya o boyutu eklemeyi, o tabii tabii dahil o farkındalığı yaratmayı. Aynen öyle ama tabii Türkiye uluslararası aktörler perspektifine baktığınızda şöyle bir eleştiri de geliyor. İşte Türkiye yasaları genelde iyi olan ama uygulamada sorunlu olan bir ülke. Şimdi komisyonun önemli rollerinden bir tanesi uygulamanın da etkinliğini sağlamak. Evet. Şimdi biraz önceki sorunuzla bağlantılı bir şey söylemek istiyorum. Evet, yasa yapımı sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliği, uygulamanın etkin izlenmesi ama bunun yanı sıra süreci çok iyi izleyen, çok iyi savunu yapan hareketli bir kadın hareketinin de olması gereği. Komisyonla işbirliği eksenlerimiz, dayanaklarımız biraz bu üç noktada yoğunlaşıyor demek doğru. Hatta çok yakında da ben izninizle buradan duyurmuş olayım. Tabii. Ve toplumsal cinsiyete ve daha hakkaniyetçi bir topluma gitmek isteyen tüm arkadaşlarımızın da bizimle olmasını çok arzu ediyoruz. 24-25 Mart'ta İstanbul'da, evet, Grand Cevahir Oteli'de uluslararası toplumsal cinsiyet eşitliği buluşmamız var. Ve oldukça da bu alanda söz sahibi olan kaynak kişiler, konuşmacılar bizimle olacak. Yani sizler de bizimle olursa çok seviniriz. Konferansa katılabilecek bir buluşmaya. İstanbul'da 24-25 Mart'ta Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği buluşması. Girsinler internetten, araştırsınlar, web sayfasına ulaşsınlar. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Ofisi'nin hazırladığı Yeni Ufuklar programının sonuna geldik. Bu programı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu Radyo İLEF stüdyosunda hazırladık. Programımıza FM frekansında ve internette Açık Radyo'dan, podcast formatında iTunes üzerinden, UNDP.org.tr adresinden, ayrıca görüntülü olarak YouTube üzerinden ulaşabilirsiniz. YouTube, Facebook, Twitter ve Flickr üzerindeki kullanıcı adımız UNDP Türkiye. Bir hafta sonra tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Evet, Açık Radyo 94.9 Açık Gazete devam ediyor. Bir de buna, bu kadınlarla ilgili bir not ufak ekleyelim. NTV, MSNBC'den aldığımız bir haber. İnsan Hakları Derneği'nin raporuna göre geçen yıl Doğu ve Güneydoğu'da, Türkiye'nin doğusunda ve güneydoğusunda 72 kadın çeşitli nedenlerle cinayete kurban gitmiş, 113 kadın da intihar etmiş. Yani 200 kadın şiddet kurbanı olmuş diye de tüyler ürpertici bir 2010 yılı için, değil mi? 2010 yılı için, evet. Evet, benim de okuduğuma göre 2011 senesinde şu ana kadar 20'nin üzerinde, 23'te hatta sanıyorum pazar günü çıkan Radikal'in kapağına göre. Yani bu sene hızlı başlamış kadın cinayetleri açısından diyebiliriz. Evet, Radikal pazar gününe müthiş bir çarpıcı bir başlık atmıştı, fotoğraflı öldürülen kadınların ve kızların fotoğraflarını, bulabildiklerinin fotoğraflarını koyarak yeter diye kadınlar 8 Mart'a yaslı giriyor. Dün de Çorlu'da Ünzile Çalışkan'ı 42 yaşında eski kocasının öldürdüğü 2011'de katledilen kadın sayısında 23'e çıktığını senin de söylediğin gibi belirtiyordu. Bu da önemli bir haber. Bunu da ekledik ve geçip gidiyoruz hızlı bir şekilde. Bir de şeyden bahsetmek gerekiyor. Türkiye'de bir büyük Alevilerin bir büyük gösterisinin yapıldığını da kısaca değinelim. Cumhuriyet Gazetesi'nde etraflıca verilmiş bu birinci sayfadan. Aleviler eşit yurttaşlık hakları için İzmir'de miting yaptı. Büyük bir fotoğraf eşliğinde vermişti. Ve on binlerce kişinin katıldığını belirtiyor haberde. On binlerce Alevi yurttaş demokratik anayasa ve eşit yurttaşlık hakkı sloganıyla İzmir Kordon boyundaki Gündoğdu alanında bir araya gelmiş. Alevi Bektaşi Federasyonu öncülüğünde pek çok Alevi örgütün düzenlediği ve yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı diyor mitingde. Ülkenin hızla tek adam rejimine sürüklendiği de vurgulanmış. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Balkız istekleri karşılanıncaya kadar mücadele edeceklerini söylemiş. Böyle bir haberi de eklemiş olalım. Hafta sonunun önemli haberlerinden biri de Buğday Derneği kurucusu, programcımız ve dostumuz Viktor Ananyas'ın cenaze töreninin yapılmasıydı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşamını yitirmişti. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Viktor Ananyas Bodrum'da toprağa verildi. Cumartesi günü tatil için Ölüdeniz'de Faralya köyünde yaşayan annesi Gülben Sünkitay Ananyas'ın yanına gelmişti. Perşembe günü odasında annesi tarafından ölü bulunmuştu. Kesin ölüm nedeni henüz tespit edilmedi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nca tespit edilecek. Kaynak Camii'nde kılınan namazın ardından Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Arkadaşlarımızın verdiğine göre son derece bir bahçe gibi bir mezarlıkla ilgisi olmayan tam bir doğa parçasının içinde mezarına buğday döküldü ve cenazeye katılanlara da tohum dağıtıldı. Şimdi aynı anda Viktor Ananias'ın son yürütmekte olduğu bir mektup da elimize geçmişti. Antalya'da yapılan üçüncüsü, 3 yıldır devam eden Adım Adım kuruluşunun 3 yıldır devam eden bir Rantalya adını taşıyan bir koşusu var. Bu bağış için gerçekleştirilen bir koşu. Çeşitli Adım Adım kuruluşu çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak önemli davalar için de bağış topluyor. Bunun da şey olarak da yürüyüşleri gösteriyorlar. Önemli bir destek sağlıyorlar. 3 yıldır Rantalya'daki Adım Adım üyeleri sadece koşmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda önemli bağışların yapılmasına da ön ayak oluyorlar. Bu seneki hedefleri de Rantalya hedefi 333.333 Türk lirası idi. Bunlar mesela Türkiye Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Buğday gibi son olarak katılan Buğday Derneği ile de ortak çalışmalar yapıyorlardı. İşte Viktor'un da son olarak yakınlarına gönderdiği bir e-mail'de vardı. Yani ben koşmaktan aslında hoşlanmadı. Yürümek ve yüzmek gibi eylemlerden çok daha zor koştu ama böyle bir Tatuta adlı çiftlik, turizmde yapılan çiftliklere sayısını artırmak için yapılan bir koşuya katılacağını söylemişti. Fakat ömrü vefa etmedi maalesef. Onun yerine de nasıldı Antalya hafta sonu? Yağmurluydu. Ben Deniz Ömer Madra katıldım. Viktor'un koşusunu tamamlayacak halim yoktu. Ama 10 kilometrelik yürüyüşü bitirdim. Ve herkese verildiği gibi bir madalyam da var. Onu da oğlu Ali'ye takdim edeceğim. Viktor'un adına da bu katılımı yapmam orada da büyük bir etki yarattı Antalya'da. Çok başarılı bir organizasyon olduğunu da söylemek lazım. 10 bine yakın insanın katılması hesaplanıyordu katılacağı. Birçok Alman ve Hollandalı da, yabancıların da bulunduğu, yabancı uyrukluların da katıldığı. Büyük bir yağmurla, özellikle de yürüyüşçüler önden gidiyorlardı. Ve büyük bir yağmurla karşılaştık. Benim aklıma da hemen Viktor Ananias'ın Buğday Dergisi'nde ölümünün ardından yazılan okur mektuplarından birinde kendisine yağmur bol olsun dedikleri geldi. Dolayısıyla gerçekten de yağmuru bol oldu. Bereketli bir koşuydu. Başarıyla tamamladığımızı söylemek istiyorum. Viktor'un mektup yazdığı kişilere de ayrıca da tekrar yazarak bu yarışı tamamladığımı bildireceğim ve bağışlarının boşa gitmedi. Gayet boşa gitmesi zaten söz konusu değil de böyle çok değerli bir iş yaptıklarını da söyleyebileceğiz. Güzel bir koşuydu doğrusu. Bu arada Simon Johnson da programcılarımızdan Simon Johnson da kendisini tanıdığımız organik pazarda, ekolojik pazarda müdavimi olarak da çok iyi bildiğimiz Simon Johnson'ın da bir teşekkür mektubu geldi. Onun da bir kısmını size sunmak istiyorum burada Viktor'un ardından. Viktor'la hiç tanışmadığım halde kızımız Nehir'in doğduğu 4,5 yıl öncesinden beri haftada en az bir kere uğradığımız Şişli'deki organik markette onunla sürekli karşılaşırdım. Bildiğim kadarıyla ne eşim ne de kızım kendisiyle konuşma fırsatı bulabilmişti. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Viktor Ananias kurucusu olduğu Türkiye'nin en etkili ekolojik organizasyonlarından Buğday sayesinde benim ve sevdiklerimin daha kaliteli bir hayat sürmesinde bu şehirdeki herhangi başka bir insandan daha çok katkı yaptı. Viktor Buğday sayesinde Türkiye'deki yüzlerce çiftçinin ekolojik çiftçilik uygulamaları yapmasını sağladı. onları korudu, teşvik etti ve eğitti. Onların bu çabasını da İstanbul ve Türkiye'nin başka yerlerindeki ekolojik pazar müşterilerine doğrudan ulaşmalarına imkan vererek destekledi. Yani bu pazarın sadece herhangi başka bir pazar olmadığını, yani onu bir gün pazardaki bütün üreticilerin ve tezgah sahiplerinin arasında bir açık tartışma moderatörü olarak yaparken gördüğümü hatırlıyorum diyor. Bu da diyor bu pazarın sadece herhangi bir başka bir pazar değil, sosyal dönüşüme yol açan bir doğrudan hareket olduğunun yaşayan bir örneğiydi diyor. Viktor'un yaymak için çok uğraştığı yeşil bilinç ve davaya katılan işçilerin emeğinin sonucu olan sessiz ve barışçıl bir şehirsel devrim. Peki bundan faydalananlar kimlerdi diye soruyor. Tek tek her birimiz demiş. Ve sana teşekkür etmek istiyoruz Viktor diyor. Bunu mümkün kıldığın için, bize umut verdiğin için, iyi yaşamanın ve evimiz olan bu dünyayı sevmenin bizim sorumluluğumuz olduğunu bize hatırlattığın için diye kendi kızı ve eşi, kızı Nehir ve eşi Mehpare adına da Simon Johnson programcımız böyle bir teşekkür mektubu yazmıştı. Onu da hatırlatarak bir günaydın daha diyelim Viktor'umuza. Ve sonunda da çalacağımız parçayı da hemen anons edeyim. Parçayı anons edelim ama etmeden önce bir şey söyleyeyim ben de. Yarın Hüseyin Edemir'in dördüncü duruşması var. Saat 13.30'da. Bundan bir saat önce bir basın açıklaması yapılacak. Hüseyin'in destek verenler hüseyneozgürlük.net adresinden bir imza kampanyası da başlatmış durumda. Bilmeyi için hatırlayalım. Hüseyin Edemir, ODTÜ Türk-Alman Sosyal Bilimler bölümünde okuyan bir yüksek lisans öğrencisiydi. Ama tutuklandı bunun yaklaşık bir sene önce. Nedeninde işte 11-12 yıl önce katıldığı bazı demokratik eylemler, böyle hani tırnak içinde izinsiz eylem falan diyorlar. Yani öyle değil, demokratik bildiğiniz eyleme katılmış. Orada çekilen görüntüler ama bir şey yaptı yok, sadece katılımı gözüküyor. Bir de bilgisayarında ele geçirildiği söylenen belgeler var. Evet. Bu belgelerin de sahte olduğu defaatle kanıtlanmış daha önce. Ne olduğu bilinmiyor işte tam olarak da zaten. Dördüncü davası yarın görülecek. Onu da hatırlatalım. Dördüncü duruşması. Duruşması evet. Pardon. Belki serbest bırakılması ümidini de taşıyoruz. Taşıyoruz tabii ki. Evet, o zaman bugün yalnız Procol Harum çaldık. Bir parçayla daha bitirelim. Matthew Fisher. Matt Fisher ya da 1946'da bugün doğmuştu. Grubun klavyecisi, orgucusu. Ve Procol Harum'dan The Milk of Human Kindness adlı parçayı dinliyoruz. İnsan iyiliğinin sütü diye çevirebiliriz bunu herhalde. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.